Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. De næste 55 minutter, der er der fri leg i Finans her på kanalen. Du er som altid velkommen til at lege med, kære lytter, for det er jo dig, der bestemmer, hvad det er for nogle aktier eller investeringsemner, vi skal tale om her om fredagen. Så stik en SMS afsted til os. 42 600 247 er nummeret. Jeg griber den hurtigt og serverer den for dagens panel. De er altid friske. Lars Persson og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Til tider også ligefrem underholdende. Lad os se, hvad de kan byde ind med i dag, de herrer. Vi starter måske lige med, Persson, inden at vi kaster os ud i alt det spøjse og se på, hvad det er for et marked, vi lukker op til. Ja, det kan vi da godt. Det er sådan lidt rød morgen. Vi har jo noget, der minder om en Brexit-aftale sådan på vej. Ja. Hurra, eller det ved jeg ikke rigtigt. Vi får se. Vi må se, ja. Som Svendsen sagde, det er så de der 50,00005, der så er blevet glade. Hvad så med de 49,9995, som så sidder tilbage i den anden båd, og det er jo langt. Det var ærgerligt, Sonny Boy. Yes, netop. Hvad hedder det nu? Så lige i øjeblikket, der står vi sådan og tripper på sidelinjen, og det gør det amerikanske marked også, efter en dag, hvor vi lige kryb lidt i plus. Tyrkerne har stoppet deres krig, og jamen, det er ligesom om, at der lige... Er der ro på sådan en fredag her? Ah, det ved jeg ikke, men så er der jo en weekend til at give den gas. Hvad hedder det nu? Men lidt stille og roligt, og vi kigger spejder jo efter regnskaberne, og det er jo sådan lidt blandet. I går var der jo Eriksen og Geo Petro Service, eller Petro Geo Service, alt efter hvordan du nu vender bogstaverne, som var i vælten og kom med i min portefølje. Det kan vi tale om lidt senere. Men ja, så der, og vi skal spejde efter nogle danske regnskaber i næste uge, så det er egentlig det, der er fokus på. Og i går var der også gode amerikanske regnskaber ude, hist og pist. Så, ja, vi skal måske lige omkring de svenske regnskaber, der er landet her til morgen, Per. Men inden da, Lars Svendsen, lad mig også lige høre dig med hensyn til Brexit. Det er jo altså i morgen, at det britiske parlament skal stemme om det. Det er vel der, det hele står og falder på. Og du havde bemærket, at da de kom ud i går og sagde, at der var i hvert fald en aftale, som EU godt kunne nikke til, der skete ikke rigtig noget med pundet. Nej, og det er jo et af de steder, man kan måle det. Det er jo, valutamarkedet er altid det hurtigste, og også et af de største markeder, vi har, ikke? Og fordi man handler forholdsvis få store valutaer mod hinanden, at der var ikke nogen reaktion, og det tyder jo ikke på, at finansmarkedet eller valutamarkedet så, der var noget lys i det der, at de ville sige, nå. Men vi undgik, at det gik helt i ged over på øen, ikke? Men at det var bare sådan, nå, reaktion. Og det tyder jo ikke på, at det var, at man i hvert fald i den vurderingsafdeling ser noget stort perspektiv i det, vel? Det er ligesom markedets... Altså, hvad er markedet? Jeg prøver bare at sige, hvad er markedets tale? Ja. Det var, at det var jo ikke noget. Mm. Okay. Ikke noget fra markedet. Nej, men og problemet er jo, at det er jo en politisk... det var en politisk nødvendighed for Boris Johnson at komme hjem med et eller andet. Og det ser ikke ud til, det meget forskelligt, for det Theresa May havde. Men, hvad hedder det, og så må de jo se, om de kan vedtage det ned i parlamentet her på lørdag, men at uanset om det er det ene eller andet, så må jeg bare sidde og sige, at når du laver noget med så spinkelt et flertal, og skal lave en markant omlægning af dit samfundsforhold, så har du skidt i nælderne, fordi det er at misforstå demokrati, at det er 50,1 eller hvad det er, der er for, at så laver man det om. Man kan kun lave ting om, hvis man i samfundet som helhed er enige om det, og det er man ikke. Og det er der fejlen er. Så hvis de kører ud af det spor, og det lykkes for dem, så er det stort set sikkert, at England vil ende. Altså, det er begyndelsen til borgerkrigen og opløsningen af England. Det siger jeg ikke, fordi jeg er sur over det. Jeg forstår udmærket englændernes anbringende om, at EU er en overnational akademisk, byråkratisk system, som er kørt af sporet. Men økonomisk set kan England ikke stå, og de kan ikke engang enes med hinanden. Så derfor er det her, jeg vil næsten håbe for dem, at de ikke kan vedtage det på lørdag, fordi så er det i hvert fald lammet indtil videre. Og så må de se, om de kan få klappet det af igen, fordi det der, det er en nation, der er ved at ødelægge sig selv. Det er en form for langsom selvmord. Mm, det er altså i morgen, der skal stemmes i det britiske parlament. Og på søndag, der dykker kanalen selvfølgelig her ned i, hvad der foregår i vores udsendelse The Brexit Club. Det er altså på søndag 13.05. Peter James Stark er vært på det program. Så tjek lige op på på søndag her på kanalen, hvad det er, der er foregået. Jeg har fået en god diskussion om det. Lars Persson, lad os hoppe videre til de aktuelle regnskaber. Der er kommet en hel del svenske her til morgen. Hvad ja, og, sker der deroppe? Og Svendsen kan nu handle norsk skog igen, ja, som blev børsnoteret til... Jamen, det er ny jo. Ja, det er ny, men til kun... Babydo. Ja, det er til dem, der ikke ved det, så var det ikke de helt gode erfaringer, du fik med det, Lars Svendsen, i starten af Millionærklubben sagde levetid. Ja, det var egentlig, jeg har ikke haft den herinde, jeg så vidt jeg husker det, men jeg har den, der ligger sådan nogen i bundfaldet på min... No. Ja, og det var mange take-over-vilde fra Holmen, som kom med regnskab også. Det var dem, jeg havde udset mig til at ville købe, det gjorde de så aldrig, og nordmændene forkvaktede det hele. Ja, alt kan ske i den her verden. Persson, de svenske regnskaber? De svenske regnskaber, jamen Volvo, det var et rigtig godt resultat, det går fremad, men ordreindgangen ser lidt kedelig ud, og det er måske sådan lidt indbremsning i, tør de her distributører, eller de her, hvad hedder sådan noget, landmændene, var det vil sige, lastvognsejere og købe flere lastvogne til måske hvis der ikke skal transportere så meget gods. Så der er en opbremsning. Omvendt, jeg nåede ikke at studere det nærmere, men Yeting ser ud som om man har skudt virkelig på med pilen på alle, eller i hvert fald over forventninger, aktien stiger 15%, og det er jo en af dem her, der leverer udstyr til hospitaler, så det må være mere end godkendt, det regnskab, der er kommet. Det er jo en af dem, der også har ligget, hvis man går nogle år tilbage, lidt tungt, fordi der manglede noget ordre engang, men det ser ud som om, de har fået styr på tingene, og kunderne er glade. Og så er der jo et selskab, som vi meget sjældent har omtalt her i Millionærklubben, men vi tør os om munden, når vi har jul og andre bedre tilværdigheder med deres produkter, nemlig Duni, D-U-N-I. Servietterne, ja. Til festlige lejligheder, altså hvad hedder det nu. Og det er også et selskab, der har sidste par år været igennem en forvandling, og er nu kommet op i en kurs 122. Og det ser også rigtig godt ud, regnskabet. Så på indeksniveau, hvor er vi så henne i Sverige, herr Persson? Ja, men det er ikke... Det er jo let vækst. Det er jo kavaleriet, vi har det helt lette, så der er ikke nogen udsving. Altså, vi er alle sammen i minus i Norden, nede med et sted mellem 0,2 og 0,4. Og kigger vi et smut til det tyske indeks, jamen så... Vi er da også byde ind på, at vi er, det er vi også. Vi er nede med 0,2, så der er ikke rigtig noget, der hiver. Vi mangler en tung fætter, som, og det er det hverken Eriksen eller Hinta Maurits, der er på banen i den her omgang, så kommer vi ikke rigtig nogen vejen på indeksene. Heller ikke sådan enkelte lande, der slår sig ud. Der var også et rigtig flot resultat for Yara, og Scartec Solar er også kommet ud med regnskab her til morgen, og jeg så lige... I hvert fald da markederne startede, at Solar var i hvert fald lidt oppe fra morgenstunden af. Så folk køber stadigvæk ind på den her gode historie om at være med på solcellerne. Nu skal jeg lige se, der den ligger... Jo, der er nu kun op med omkring 0,7, og den falder så lidt tilbage nede med 3. Så ja, det... Så svagt negativ stemning her, som fredag morgen i vores del af verden, i hvert fald også i Asien, har der været lidt blandet bolcher. Kina er kommet ud med økonomiske nøgletal for Q3, der viser en vækst på 6%, altså også lidt under, hvad de sådan, havde forventet derude. Så ja, alt i alt altså en lidt sur morgen. Men det er sådan set lige meget. Vi svarer stadigvæk på spørgsmål hele timen. Du er meget velkommen, kære lytter, til at skrive her ind til. Nummeret er 42 600 247. Smæk en sms afsted, så stikker jeg den videre til Lars og Lav, der med mig her i studiet. Du kan selvfølgelig også blande dig i den debat, der foregår over på Facebook, hvor vi livestreamer, men altså direkte linje her ind til mig. Det er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. I går der tog jeg et spørgsmål ind fra Anne Mette. Det handlede om, at Teva tilsyneladende er stoppet med at lave et cancerprodukt til børn. Og Anne Mette, hun havde skrevet ind til os og kommenteret det her, og så hun så spurgt, hvorfor Teva mon foretager sådan en handling. Og ja, det kom vi ikke helt omkring så udførligt, som vi måske burde, så lad os lige tage den med. Det var altså i juli, at Teva de kom med en udmelding, hvor de sagde, at de har lavet en business decision, som de kaldte det, om at holde op med at lave produktionen af Vincristine, som altså er et middel, der bliver brugt til cancerbehandling til børn, som har leukemi eller tumor i hjernen. Lars Svendsen, Anne Mette, hun vil faktisk gerne vide, hvorfor de stopper med at gøre det. Jeg ved ikke, om vi sådan på den måde kan være helt inde i maskinrummet eller inde i hjernen på Kåre Schultz, men ved vi hvorfor? Nej, ikke direkte, men altså, de har jo gjort det, at de rydder jo op på hylderne i det hele, og, og der har de jo dels taget nogle lande ud, de ikke vil være i mere, fordi de sælger for lidt, og så rydder de også op i produkterne. Og det her er et generisk produkt, altså et uden patent, og det har jo aldrig nogensinde været deres produkt. Det var oprindeligt eller lige lidt opfandt, det vil jeg kunne læse mig til. Men det er jo noget, som er stammer fra begyndelsen af 60'erne, og... Og det er faktisk et kompliceret molekyle at lave. Det er et syntetiseret kemoprodukt, som er meget besværligt at lave, hvis jeg griber det der. Og derfor er det formentlig også, og jeg forstod på, at du havde fundet ud af, at markedsandelen var, det var faktisk meget lav, ikke? Ja, og deres højeste markedsandel, de nogensinde har haft i det her produkt, er 15%, og i 2019, eller det seneste år, der har de faktisk kun haft 3% af markedet. Ja. Så man kan jo også sige, at når Pfizer går ud og siger, at det på en eller anden måde lidt er også at Tevas skyld, at de lige pludselig mangler medicin inden for det her felt, så er det måske også sådan lidt underligt, fordi 3%, der forsvinder ud af markedet, det gør vel ikke den helt store forskel? Nej, det kan jo ikke være, men det er jo klart, at så er de jo, hvis ikke der er andre generikere, men det må der være, fordi i hvert fald, jeg så bare, at den, de har hjemme, det er Stada fra Tyskland, som også er generiker, der har den, så hvad hedder det, jeg formoder stærkt, at der er generiske andre generikere, der har den, men det er jo klart, at hvis jo færre udbydere der bliver på sådan et produkt, jo, så kan man de andre jo begynde at skrue prisen op, og det vil de jo formentlig også gøre, ikke? Men det er jo så også en klassiker, det der med, at alle jammer op. Altså, det er galt for... Nu er det galt, at Teva har solgt opioider i USA, fordi der er nogen, der bliver misbrugt af det, ikke? Nu er det galt, at de ikke kan levere kræftmedicin, selvom deres markeddel er stort set væk, og så videre. Altså, det er... Altså, det er jo den der også... jeg ved godt, at der sker mange mærkelige ting i et samfund, men det er jo den der med, at du altid ynker og skælder ud over noget, og det er de andres skyld. Men altså, jeg må indrømme, at jeg synes, det er lidt svært at se, at hvis det der er forholdene, at man så kan bebrejde TV og noget, fordi så må man jo trække sig ud af et marked, hvis det er overordentligt besværligt produkt, og man slet ikke næsten har noget salg. Og så kan det jo ikke være det, der fører til mangel på produkter. Så som investor og analytiker, Lars Svendsen, så er det jo sådan set en fornuftig beslutning, hører der næsten sige, at de rydder op på hylderne nede i TV. Det er klart, men du har jo også et etisk ansvar for at opføre det ordentligt, ikke? Og det gør man også, og jeg kan da fortælle fra hestens egen mule, at jeg har positivt viden om, at det er ikke TV, det er en anden virksomhed, som gennemførte et forsøg, som så aldrig lykkedes. Og der blev det der produkt jo så... det blev bare opgivet, ikke? Ja. Der var der rent faktisk nogen, der var kræft, som havde gavn af det, og de fik lov til at få det her, det skulle så godkendes af nogle myndigheder og sådan noget, de fik faktisk lov til at få det af medicinfirmaet, som jo havde et ret beskeden lærer af dem, som jo nu sådan set skulle stoppes, fordi det rent faktisk virkede på nogle personer, og der var ikke nogen, der anede, det var slet ikke nok til, at det kunne blive godkendt og sådan noget. Men altså, medicinindustrien er altså ikke svin. De er også mennesker, som opfører sig ordentligt, og det skal man lige huske, når man måske rider afsted på en bølge af farvelse, hvis det er det, der er tilfældet. Det ved jeg ikke, om det er det, hun damen er ude med, det ved jeg ikke. Men altså nej, men det er jo... det er jo vilkårene i det der det er spil. Det. Så vidt altså henvendelsen fra Anne Mette, som vi også lige kort havde op at vende i går, og nu kom vi altså lige lidt mere i dybden med den i dag. En anden henvendelse, vi også havde fået, det var fra sidste fredag, hvor vi talte om en mail, vi havde fået fra Erling. Han havde talt om en short i demand og en fejlopdatering fra Finanstilsynets side. Det viste sig, at Erling fundet ud af, at der var altså opdateret forkerte tal på Finanstilsynets hjemmeside, så det så ud som om, at shorten i demand var meget større, end den egentlig var. Jeg har selvfølgelig haft fat i Finanstilsynet. Jeg har spurgt, om de har lyst til at være med i udsendelsen i dag. De kunne ikke stille op. Der er efterårsferie. De har ikke nogen mand at sende, men de har sendt mig et mailsvar, som jeg lige vil læse op her. De skriver i forbindelse med den månedlige opdatering af short-positionerne i dette tilfælde 9. oktober 2019, så blev der ved en fejl uploadet et Excel-ark, hvor de historiske short-positioner var fejlbehæftet. De seneste short-positioner, altså fra september 2019, som udgør grundlaget for den månedlige top 10 over shorts, var derimod korrekte. Finanstilsynet korrigerede fejlen, da vi blev opmærksomme på det efter cirka 4 timer. Finanstilsynet har ikke grund til at tro, at det har haft nogen betydning for markedsdeltagernes beslutninger. Dette fordi handlere, der tager oplysningerne med i deres handelsovervejelser, må formodes at lægge vægt på de seneste positioner, som altså var korrekte, og ikke de historiske positioner. Foranledet heraf, så vil vi dog indlægge en ekstra kontrol, inden vi fremover uploader det månedlige Excel-ark. De herrer, er det ikke godt nok gået af Finanstilsynet? Der er sket en fejl. Der gik 4 timer, inden den blev rettet. De sørger for, at det ikke sker igen. Kan vi have tillid til, hvad der foregår derovre? Persson? Nu bruger jeg ikke de tal til så meget, men Svendsen har jo studeret det lidt nærmere måske, så jeg vil sparke bolden derover og sige sådan. Ja, altså det, som jeg har brugt mig over, det er jo, og det kan jeg jo ikke svare på, om det er Finanstilsynet, eller det er, at de ikke kontrollerer de input, de får. Det var jo ikke den her sag, og det kan da godt være, at han var 4 timer bagefter der. Det der, som vi jo så også viser sig i Bavaria Nordic, det var ikke den, jeg talte om. Jeg talte om Lundbæk og William Demand, fordi der var jeg selv inde og rode i det. At der var tallene jo forkert. Det var i sommer, hvor jeg var en faktisk købte dem ud fra det synspunkt. Aktierne var jo så fornuftige, ikke? Men at der var jo nogle short positioner, som angiveligt var det, hvis vi husker det, begge to på omkring 4%. Men der er kun 40% ude i frit flow. Og det vil sige, at det reelle short-positionen var jo så på 10% af det frit flow, ikke? Og det var jo fuldstændig forrygt og vanvittigt. Og hvad hedder det? Det, der så er problemet i det, det er jo, at hvis man så skulle skaffe de der aktier tilbage, jamen så skulle prisen jo stige. Det gjorde den sådan set aldrig. Lige pludselig så var de der positioner væk. Som trylleslag, der var ikke nogen, der havde handlet aktien op i kurs, eller handlet den mere end normalt. Det var bare væk. Ligesom at klipse med fingrene, som en tryllestav. Og det viser jo, i min optik, det, jeg kan jo kun observere det, som andre mennesker kan, det kan Finanstilsynet også, hvis de er i stand til, og har nogen viden om, hvordan finansmarkedet fungerer, at hvad er der foregår på markedet? Og der foregik til synes jeg ikke noget. Ergo må det jo være forkert, det der er foregået. Og så skal man selvfølgelig sætte sig i bevægelse og sige, det her snavs, det vil vi ikke finde os i. Nu må vi have facts på bordet og finde ud af, hvad det er, så videre. Men, ved du hvad, Finanstilsynet koster 400 millioner om året, som vi betaler, det er brugerbetalt via bankerne, så det er jo skatteyderen, der betaler det, udenom skatte, trykket. Det er bare, en sideudgift på en halv, op mod en snart en halv milliard. Og hvad kan vi bruge det til? Jamen, jeg mener også, altså, reelt set, så kunne vi lige skulle nedlægge det jo, altså. Jamen, det kunne vi jo tvunget okay. At have det af EU. Så bare sig, ved du hvad, du har kun den tillid til det, at Danske Bank er en fin bank. Det er fint, og vi har en brochure, der ser ud til. Så tror vi på det. Jamen, altså, de skal da være over det der. Ja, det er klart. Og det kan godt være, at han har 4 timer der. Det er fint, at han forklarer det. Så prøv at forklare det. Og i Bavarian var der 13%, hvor de selv har fortalt, at der var noget galt. Det har de positivt selv meddelt Bavarian, efter hvad Bavarian har fortalt den anden til offentligheden på DAF-mødet osv. Hvad sker der? Der sker ingenting. Altså, vi må jo have, at det der fungerer. Mm. Og hvis det ikke fungerer, jamen, så nedlæg det, fordi så er det jo lige meget. Altså, så kan de lige skal lave billetkontrol på stranden i Gilead. Præcis. Okay, cool. Lad mig konkludere, at man skal tage de tal trods alt med grænsehandel. Man skal måske ikke lige handle på dem sådan som udgangspunkt. Nej, men det er sjovt. Stole på myndighederne. Nej, men det sjove er jo faktisk, at i Norge, der har de jo lavet sådan et forsøg, at de vil prøve netop at købe nogle af de her short-aktier, der var meget short, og så se over en periode, ikke? Og man får jo også listerne fra Sverige. Altså, det er jo selvfølgelig et problem, hvis man ikke kan tro på listerne, fordi hvis der alligevel er fejl, så kan man jo lige så godt fjerne det, fordi så bliver det, som også Svendsen siger, støj jo, og så sidder der nogen og tænker, gud, jamen alle er imod mig, og så kan vi behøves vi heller ikke alle de der meddelelser, der tækker ind om, at nu er Aramco eller Paul Poulsen hedgefond short i et eller andet iskageforretning, fordi det duer alligevel ikke, vel? Altså. Tak til Erling i hvert fald, fordi han pointerede det her for os omkring de her showpositioner, det var interessant. Vi kan jo ikke forfølge, om Finanstilsynet laver sit arbejde, at det er jo regeringen, der skal gøre det, og hvis de starter med, ligesom med, de gør med, hvad hedder det, med politiet, der ikke aner, hvad der sker, så siger der er en ting, der er sikkert, der skal ikke ryge hovedet. Mm. Det starter vi med, så har vi ligesom fået fagforeningen klar. Endnu en opgave til Mette Frederiksen og company her fra Millionærklubben. Vi svarer ikke på for børn, spørgsmål. Men hun er jo børnens bedste. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du kan være med, kære lytter. Skriv herind på sms'en 42 600 427, hvis du har spørgsmål, altså 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Johannes Nielsen, han har også skrevet ind til os. Han skriver, kære millionærklub, den del af programmets målsætning, som går ud på at lade Lars Lars og Lav investerer ud fra to forskellige strategier. Den er efter min mening ved at udvikle sig til en bankoforestilling. Lars holder stadig snuden i sporet, og Lav har jo ændret fundamental strategi. Han er næsten blevet daytrader, bare fordi det hele snart er slut. Det virker ikke seriøst. Ja, det kan godt få nogen til at tænke, skriver Johannes, altså, at de skal handle meget og satse noget mere, bare fordi, at der er en slutning derude i horisonten, og for at det skal give pote på en eller anden måde. Lars Svendsen, jeg løber lige hurtigt ned over den her lidt lange mail. Johannes havde jo godt tænkt sig at vide, om det er fair, at I ligesom ændrer strategi sådan i løbet af processen. Og det handler jo selvfølgelig om vores konkurrence her, hvis man ikke lige har fulgt os. Jeg ved ikke sikkert, man kender det, men det er altså en konkurrence, hvor I hvert år får 250.000 kroner, som I skal få til at vokse mest muligt. Og du har været, du har ikke lagt skjul på, at du er fundamental investor, og du er langsigtet investor, og du har forsøgt at selvfølgelig at bruge den strategi. Men her på det seneste, der har du virkelig skruet op for farten. Du har handlet frem og tilbage og skiftet hest rigtig mange gange, så du er, som Johannes siger, næsten er blevet daytrader. Er det egentlig fair, at du sådan skifter strategi undervejs, og burde vi ikke sådan på en eller anden måde sige, at vi holder fast i den strategi, vi har, så vi kan se, når det hele er slut, hvilken strategi, der giver mest på det lange sigt? Jo, men altså, den måde, jeg investerer for, er jo stadigvæk fundamental. Jeg har bare jo ligesom sagt til mig selv, at for punkt et, at jeg har en avance, jeg kan hvile mig op af, og dermed så har jeg råd til at tage en større risiko, ikke? Det er punkt et. Og punkt to er, at nu har vi, da jeg ligesom tog fat på det, og så var det sådan en halvanden måned tilbage. Og så nytter det ikke noget, at jeg har Bavaria Nordic, som jeg tror skal blive købt ud af børsen dag til kurs 500 eller mere. Det sker jo nok ikke i løbet af de 14 dage, og tilsvarende fotokure op i Norge. Jamen, så må man sige, ja, nu er den... jeg har ikke tiden med mig mere, jeg har tiden imod mig. Og derfor har jeg også gjort det, jeg har sagt. Hvad for nogle steder er der noget, jeg kan identificere, hvor der sker noget positivt, hvor der er noget, jeg kan prøve at få en gevinst på. Og så koncentrerer jeg mine kræfter om færre aktier, punkt 1. Og så derfor tog jeg først Scottish Salmon, hvor der var et TGO'er, som skulle afklares inden 1. oktober, ikke? Og det kom jo så også. Vi fik så ikke så meget ud af det, fordi vi måske blev sådan lidt... der skete et eller andet snurligt. Men det er jo så min egen... Men der, vi fik bare ikke det hele, efter hvad jeg drømte om. Fint nok, men hvad sker der? Så sker lige pludselig, at der er et boom i tankmarkedet. Så, og hvor aktiemarkedet ikke har været opmærksom på det, jamen så er det selvfølgelig der, jeg skal være, frem for bare at række hånden ud på et eller andet tilfældigt, hvor man sidder og siger, det er sikkert meget godt, der kan nok ske noget. Men her er der jo ligesom begrundet formodning om, at der er et marked, hvor der er rygvind. Fint, så er det der, jeg er. Og der skal jeg jo så vælge nogle ting, og der er jo så, fordi jeg er dansker, og vi skal have noget, vi kan arbejde med, koncentreret med om Norden, som er ret forsigtig, og Torm, som jo også skulle kunne få noget opvind i det, ikke? Og så kan du jo sige, altså, det er jo fuldstændig ligesom historien. Nu skal jeg fortælle en gammel historie fra gamle. Der er jo ved NATO og alt det der. Ikke? Så var sådan en dansk familie, der sad ude på stranden over på Fanø. Så kommer der sådan en af de der superstarper, det var dem der, ham op fra kiosk fløj rundt med, ikke? Jægerbomber, faren forbi og tager en bombe, ikke? De sidder og spiser mad. Så begynder den ligger den der, rammer lige ved siden af der. Hold nu kæft, ikke? Så begynder den at tikke, ikke? Så siger far til sin kone og børn, jeg tror heller, vi må spise de dyre smørbrød først. Men og det er jo det, vi gør her. Svendsen, er det jo ikke også på en eller anden måde lidt vilkårene for enhver privatinvestor på et eller andet tidspunkt, når man nærmer sig pensionsalderen, så skal man vel også forholde sig lidt mere kritisk til, hvordan man ligger. Man kan vel ikke bare sådan lukke øjnene fuldstændig og sige, det er jo lige meget, om det går op eller ned, jeg går på pension lige om lidt. Nå, men det er jo nærmest en modsat situation, hvor man må sige, at når man begynder at komme til et punkt, hvor man skal slagte koen og hive dem ud over de næste 15-20 år, at i pensioner, så skal man jo begynde at være mere forsigtig, ikke? Her er jeg jo mere hissig, kan du kalde det, for at satse mere. Det er jo en spurt, det er jo ligesom en cykling, det her, ikke? Jeg har også sagt, at vi skulle have ham Jørgen Leth herind, ikke? hvad hedder det? Det er jo det, det er. Det er jo med en pension og så videre. Der skal man jo også... det er evident, du skal tænke din tidsfaktor ind i din investering, men på en pension skal du begynde at blive noget mere forsigtig, ikke? Men heller ikke helt forsigtig, fordi hvis der er, du skal have de sidste penge om 20 år, så er det jo ikke noget, at du sætter den til 0% rente i dag. Vel? Det bliver, så er det stort set sikker på, at du du ender med i randstenen, ikke? Og skal men gå hvis man nu flasker. Sidder der, Svendsen, og har den der kæmpe profit måske, som du jo altså på en eller anden måde også har nu, og det er jo derfor, du også siger, at du tillader dig at være lidt mere risikovillig. Det kan man jo også måske sidde med som kort tid før man skal på pension, og så tænker man, okay, nu giver den gas lige her til sidst. Nej. Jamen, det er jo der, hvor du klæder der, hvor du, vil jeg sige, hvis i min optik, at så spiller du med lillemors og dine penge, og gør dig selv en bjørnetjeneste, fordi du løber for høj risiko, fordi du tror, at du stadigvæk har et vindue, og så siger, nu giver vi den gas, og ser, om vi lige kan løfte pensionen med 20%, og så går vi over på et eller andet lav risiko, eller over på nogle indeksfonde, og sådan noget, en trapper nedad, ikke? Så nej, det mener jeg ikke er rigtigt. Sådan vil jeg selv gøre, men jeg vil, i og med at rente, det er jo der, vi har balladen med renten, der er lav, ikke? Eller nul. At det er jo håbløst for folk at få en bare hederlig rente i deres, når de skal over på mere rolige godt. Ting. Godt, Svendsen, så fik vi lige forklaring på din strategi her på det seneste. Johannes Nielsen, han siger her til sidst, hvis det endelig er så vigtigt at vide, hvem det er, der vinder konkurrencen, så lad os få en opgørelse over, hvad den samlede indtjening har været hos dem i hele programmets levetid, og dermed, om der findes en egentlig sådan vinderstrategi, og ifølge Johannes, hans mening, så bør vi altså se bort fra 2019. Det kommer ikke til. Jeg ved ikke, det må være en af Persons vinder. Men det kommer ikke til, Johannes, men vi kommer til at lave en opgørelse over, hvordan det er gået her i Millionærklubbens levetid, men vi tager 2019 med. Men tak for dit indskud under alle omstændigheder. Så er der Ole Holm Nielsen fra Roskilde. Han skriver sådan her. Vi er en aktieklub i Roskilde, som gerne vil høre Lavs mening om det norske rederi Avance Gas Holding. Ja, Svendsen, hvad siger du til Roskilde-folket? Ja, det er jo et rederi, der sejler med hvad hedder det, LPG, altså det, som kaldes for hvad hedder det, liquid petroleum gas, det er butan og propan og ammoniak. De sejler med, altså cirka 43 minusgrader, de kan klare, mere kan de ikke. Og de har de store typer, man sejler med fra Persegolfen til Korea og Japan. Det er det samme BWLPG gør. Det er den største aktør i markedet. De har 40% af markedet, og de her er vel måske så omkring 10% af markedet. Det, som jeg har ikke haft, jeg har BWLPG, og det er nordmand. Det er nordmand. Bergesen Worldwide betyder det, og det, som jeg har, altså det marked er så også kørt op af, og det er jo mest der, hvor der er ryk i det hele, det er, at man sejler det fra dem ude i Asien, kan godt lide at købe det. Man bruger det til både energi, men også til plastikindustri. Men det er, at der kommer også sådan noget op, når man udvinder naturgas, og i USA har de jo det her skifergasboom. Og derfor er der er en 5-8% af sådan nogle andre gasser end metan i naturgas. Og det kan man så køle ned, og det er meget mere værd at sejle væk. Og det er ligesom et semi-olieprodukt, kan man kalde det for. Og det sejler man så fra USA-golfen gennem Panama og over til Korea, Japan og kineserne tager også noget, Taiwan. Derfor er der ligesom et lidt en boom, fordi grund af det her naturgas. Det er faktisk eksport ud af USA, der driver det. Og det kører stadigvæk op, fordi de har skifergas fremgang i USA. Og det er det, de lever af. Det, der er galt med den her aktie, synes jeg, det er, og derfor jeg har kigget på den oprindelige også, og jeg havde et andet et, som jeg desværre blev smidt ud af, på grund af BV vred armen om på dem og købte dem til penge. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men jeg havde den også herinde. Men det er, hvad der sker i erhvervslivet jo, at ham her, han har altså fået bygget sin skib i Kina. Han har 14 skibe, han har en, der er bygget på Kawasaki, 5, der er bygget i Korea, fint nok, men så har han 8, der er bygget i Kina. Og hvis jeg var skibsreder, gasskibe, det er altså noget skrammen, der skal kunne holde, ikke? Og fra Kina, du? Nej, tak. Det vil jeg ikke. Altså, vil du købe en kinesisk Mercedes, ikke? Eller Super Audi? Nej. Og tro, det er det samme som en hjemme fra Korea? Nej. Det jeg har imod ham. Og ellers så tror jeg, altså som aktie, hvis jeg havde den, ville jeg da holde og vente på, at den kunne køre op. Fordi der har været en periode, hvor det faktisk gået lidt dårligt for hele det gasmarked. Men det er high and dry nu, det kører godt, så de har markedet med sig, men jeg bare sige, på lang sigt, og så øvrigt Frederiksen, han ejer 20%, han var inde, og jeg tror, han var faktisk inde for at blokere, at at Bergesen skulle købe den BV-LPG, men jeg mener, det var sådan noget lignende, de engang havde sådan. De har sådan nogle små krige med hinanden. Mm. Så nej, jeg vil holde ud, men, okay. men jeg er ikke så glad for den. Nej, okay. Og hilsner til aktieklubben her i, fra Millionærklubben. Mikkel, han er faktisk lidt inde på noget af det samme, altså, fordi han skriver om høg. Ja. LNG, Lars Persson, den har du jo haft. Ja, ja. Han købte den, skriver du, altså Lars købte den, og så har den været jo-jo op og ned, men den lander på 36 hver dag, med venligheden Mikkel. Hvad kan vi sige om den? Og mens du lige får den frem, så kunne jeg også lige tænke mig at tage Kasper Danborgs kommentar med, for det han skriver nemlig lige præcis, om vi kan vende mulighederne for LPG i forhold til LNG, og det har du lige været inde på, Lars Svendsen, men ja. Kasper han skriver, at LPG er steget flot, og ja. LNG, not so much. Ja, det er rigtigt. Så, okay, ja. Så du vil altså stadigvæk satse på LPG-folk? Ja, og jeg har også ham op i Norge. Jeg har faktisk nået det punkt til at begynde at gå lidt af ham, fordi jeg har temmelig mange. Og det er jo så revenge, fordi han jo smed mig ud af den der anden gasfyr op i Norge. Jeg kan ikke huske, hvad han hed mere. Men så har vi så vundet. Så hvis vi ikke kan mærke konen en af, kan vi mærke den anden. Men... nogle vil have mor, nogle vil have datteren, men altså, hvad hedder det, at jeg skal til at krybe lidt ud af, men da jeg så, at Clarkson, at den koster vist 63 eller sådan noget nu, og jeg tror, at Clarkson, der mente, at den skulle helt op i 90, BW'eren, men jamen, det er rigtigt, men det er fordi, at altså, det er sådan med hele det der energimarked, at LNG, altså naturgas, er noget besværligt stadig med at gøre. Det er 160 grader minus, det er sådan temmelig koldt, ikke? Og det andet er kun 43, og det er et olie. LPG er et olieprodukt, olieindustriprodukt, det er jo også fra gasfelterne, ikke? Men som biproduktion. Men det bliver handlet på den måde, og olie er meget bedre end naturgas, fordi naturgas er det skib skal det være meget, meget, meget koldt, ellers så, det meste af det går igennem pipelines, og det er så på lange aftaler, sådan noget 25 år, Dong og Ørsted nu, og de er jo så gået ud af det, men de havde jo sådan nogle aftaler også, og Gazprom ned til den der rørledning ned til Tyskland, og det er jo sådan nogle projekter. Og derfor er, kan man sige, gasmarkedet anderledes, og gasprisen er voldsomt forskellig i USA og Europa, hvor ikke skal være løgn også, men på naturgas. Men, så derfor kan man sige, at LPG-markedet og det, som i gamle dage kaldte flaskegas, kusangas, er det jo, at det er et oliemarked, og det er meget, meget bedre end naturgasmarked. Det er altså der forskellen i sådan primært. Det er det næste, LNG, Lars Persson. Lad os skynde os op over til den. Jamen, det var fordi, jo altså en aktie, du var inde i. Ja, men der er jo ikke så mange skibe. Det var jo de her, der ligger fast ved kaj og laver tingene om, kan man sige, eller pumper dem videre ind i systemet. Så der er noget mere længere ventetid. Så jeg tror bare egentlig, man skal være tålmodig, og der er så måske gjort det lidt omvendt af, hvad Lav har fundet nogle hurtige heste, der kan løbe afsted. Så prøver jeg at finde nogen, der slet ikke har bevæget sig endnu på det her marked, ikke? Altså, jeg mener, han havde to skibe inden for LNG, og så havde han syv eller fem, der er selvfølgelig stor forskel, men fem skibe, der ligger fast ved kaj og laver det om. Så vi har ikke en rigtig rederi egentlig her. Vi har sådan en look-alike rederi. Altså, det vil man kunne drømme om. Det var måske, at han købte nogle flere skibe, måske så ikke for Kina, men for nogen, der kunne finde ud af det, og så kunne vi få noget transport der. Så det er lidt mere med tålmodighed, men det er LNG-markedet, er slet ikke rigtig i stedet på samme måde. Det er de fuldstændig ret i. Så der kommer måske noget bounce på et eller andet tidspunkt, også fordi at de få skibe, der er, jamen de skal jo også have nogle skropper på og så videre. Yes, okay. Så vil jeg vil sige, at når jeg er færdig forhåbentligvis med, hvis vi kan køre det her tankboom videre i et stykke tid nu, og jeg synes sådan set kun det er begyndt, men så skal jeg til at have købt mig noget LNG, fordi de er markant bagefter. Ja. Der er sådan 3-4 rederier, man kan det. Det kan man. Jeg kan lige skyde ind, at jeg bemærkede Christoffer Wold på Twitter. Han ser ikke ud til at være specielt positiv på tank lige her på den korte bane, altså de næste par dage. Der ser han altså, der er han sådan rimelig bullish på det, men det kan man jo altså selv gå ind og følge med i hans kommentar på Twitter. Og han hedder SQWII. Der kan man altså følge Christoffer Wold, som holder øje med det her tankmarked. Det ved jeg ikke. Det må du selv finde ud af, Svendsen. Jane i Holbæk, hun sidder og funderer lidt på SAS. Hun skriver, der er gode trafiktal, der er en ny aftale med norsk forsvar. Historisk set, så er vi det gode kvartal. Ser I også et muligt potentiale? Lars Persson, kunne du tage SAS op for os? Vi skal måske flyve faldskærmssoldater. Det kan være. Persson? Ja, altså, nu er der kommet købsignal i hvert fald. Det, nu er den bevæget sig vandret, men altså... der er masser af fly i luften, kan jeg sige, og der er masser af billetter, så selvom der er nogen, der er gået bort her hen over sommeren, så mener jeg stadigvæk, det er en branche, der er fyldt med overkapacitet, og ja, så nej, jeg er ikke det kan godt være, at den kan hoppe op i, ja, lad os bare sige, lad os drømme højt og sige 12, der er et modstandsniveau, så er man inden for en kort aktion ud og jage et bytte, som måske kunne være nemt at indfange, så kunne måske SAS være til kurs 12, og drømmer vi så højt, så kan vi måske sige 14-15 stykker, men det er ikke sådan en langsigtet god investering. Jeg synes, det der er hele den her debat, klimadebat, som gør, at der bliver stukket en kæp i motorhjulet der. Eller, cool. Ja. Lars Persson, kort og kontant til Jane, altså i Holbæk. Så er der Simon, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på hendes og Maurits. Kommer den til at fortsætte med at gå opad, eller skal man gå ud, mens lejen er god, spørger han. Persson, vi bliver hos dig, for hendes og Maurits, det er jo en af de aktier, du sådan jævnligt tager frem og kigger på og forholder dig til. Ja, som jeg desværre fik smidt hen over sommeren, og jeg bare skulle beholde det. Sådan er man jo så mange. Jamen, altså det igen nu er... Det er jo ikke rigtig koldt stadigvæk, så man kan jo frygte lidt, at vi ikke suser hen og køber de der vanter og alt det der, som man plejer i løbet af sæsonen. Så vi skal have noget mere, ikke bare regn, men noget mere kulde, så vi får købt noget til efterårskollektionen. Ikke? Så men de har jo ligesom fundet ud af at ramme rigtigt, og de er kommet med bedre med på nettet, så... Man kan da krydse fingre, men og trenden er opadgående, så ja, hvorfor ikke kaste sig ind i det? Det kan man jo prøve. Okay, nej, men det er, du kommer og spørger mig en aktie, der er steget 62%. Skal jeg fortsætte være inde i den her? Ikke? Spørgsmålet er, hvis vores lytter har noget, så selvfølgelig, hvornår er han kommet med? Men det er det der med en aktie, der er steget 62%, så skal man måske lige vurdere om... Så det er ikke det, du vil sætte dine penge, Lars Persson, lyder det til? Altså, ja, det er ikke rettidig omhu, vel? En lille korrektion, et eller andet med nogle dårlige salgstande i en måned, kunne være rigtig fedt, og så kunne man måske være med igen, altså så, ja. Der er en lytter, der skriver her ind til os, at over en tredjedel af verdens handelsskive bliver bygget i Kina, så det er ikke, fordi kineserne ikke ved, hvad de laver. Det var bare lige en kommentar til vores snak. Nej, jeg vil også sige, men altså, ja, det er rigtigt nok, at de, og 45% er i Korea, men altså, hvad hedder det, at de har kvalitets superduper ting, det skal man ikke regne med at få derfra. Svendsen, jeg synes, at de er meget gode på mange områder, og det er vel mange år siden, at de var sådan på den måde tvivlsomme i forhold til kvaliteter. Altså helt ærligt, det handler jo om, kan sådan et skib holde 25 år? Mm. Og hvad hedder det, de har jo haft den berømte historie om Vale Maxen, ikke? De der verdens største boldbåde, ikke? Hvor der fossede vand ind, som var bygget i Kina. Det var sådan en byttehandel, ikke? Og de lå der i månedsvis, hvor der fossede vand ind. Du har ingen anelse, hvor de kom fra. Okay. Altså, ja, tak, ikke? Okay, cool. Og man skal lige passe lidt på, at man ikke køber bare det billigste, ikke? Jamen, hvor, så køb du alt i Kina og sige, fordi, nej, ved du hvad, du... Fra skibe til elevatorer. Det er Thomas, der spørger, om vi kan kigge lidt på finske kone. De kommer med regnskab i næste uge. Lars Svendsen, har du et blik på kone? Det er en... nej, ikke rigtigt. Det har været en super-duper aktie gennem mange år, og sidder fint på sin marked. Og det interessante, det er jo sådan et lidt delt marked, ikke? At de har jo de der 3-4 stykker, ikke? Og ThyssenKrupp, eller Thyssens... Krupp hedder det jo begge to. Elevatordivisionen står jo på en eller anden måde for at skal sælges, regner vi med. Og der har Kone jo været, eller Kone, tror jeg det hedder, på finsk, været tale om, at de ville byde på det. Og så har vi jo så den der, hedder den ikke Schindler, der også laver det. Der er en til, som er i det der felt for alvor, og så Mitsubishi, en eller anden slags fra Japan. Men hvad hedder det? Så det er et sådan et lidt delt marked. Men jeg synes, at det er en af de meget højt vurderede aktier, som selvfølgelig er det urbanisering og byer og alt det der, der er rulletrapper alle vejen, og det er både rulletrapper og elevatorer. Men jeg synes ligesom, at han er allerede løbet godt af sted. Der er du ikke helt varm på den, kan jeg høre. Nej, jeg synes, okay. jeg er for sent ude til at være med. Fair nok. Jeg tror, jeg skal til at rette mig selv lidt her. Der er en lytter, der har skrevet ind, at jeg har brugt ordet bullish i betydning negativ. Det er da selvfølgelig fejlagtigt, hvis jeg har sagt det. Det er selvfølgelig bearish. Det er ikke, fordi jeg har styr på begreberne, men så har vi snakket lidt hurtigt. Det har nok været i forbindelse med de ting, vi talte om med Christoffer Wold og hans syn på tankmarkedet. Nå, hvad er han så, bullish eller bearish? Ja, så er han bearish. Han er bearish. Ja, det er i hvert fald mit klare indtryk efter at have læst hans seneste opdateringer. Teva, det er jo en aktie, vi tit er omkring, og lad os lige tage den igen. Thomas fra Birkerød, han siger, at det ser ud til, at den er steget 11% i går. Jeg håber, det holder. Tak for et godt program, skriver han. Hvad siger I om Teva sådan lige på den korte bane? Det eneste, jeg har kunnet læse mig til, og det er jo bare børskommentarer, det er, at der er nogle rygter om, at Teva vil tilbyde at forære, levere gratis opioider til i en eller anden periode for at kompensere for alt de der, der er blevet afhængige af at bruge opioider. Ikke? Og det er jo det der med, hvilket ansvar har du som leverandør? Er du narkopusher, eller er du ikke en narkopusher? Det er jo det, jeg taler om, at få Smith hjemme i USA er blevet narkopusher og sidde og taget opioider sammen med fru Dost fra det andet hus, ikke? Problemet er, altså hvis de gør det, hvis de kan komme rundt om den vej, så gør vi noget godt. Det er jo sådan rigtig amerikansk, ikke? Hvis du er her på Spanien, så viser du dig ved at lave, velgørenhed. Så gør du det godt ved at gøre noget, og så forærer vi det her i 2 år til alle sygehuse ved transplantationer for enarmede personer, eller et eller andet, ikke? Og et eller andet lang forklaring, hvor der ikke er så mange, der skal have det, og så tror folk på det og siger, at de er jo nogle gode mennesker, så skal de have det, osv. Og så får vi fred for det. Altså, det er et forsøg på at komme på forkant for, at myndighederne kommer og siger, at I skal betale en frygtelig masse penge, og hvis I ikke gør det, selvom I måske ikke har gjort noget forkert, men så vil vi ikke, så boykotter vi jer og generer jer på enhver måde fremover. Det er jo det spillet er. Mm. Altså, det handler jo i virkeligheden om, ikke at man måske har gjort noget forkert, men at du kommer bad standing, og så får du bagefter, hver gang du kommer og siger, jeg har også det, og siger, jamen, det er da interessant, men ved du hvad, jeg tror, vi har noget, der er lige så godt. Farvel igen, ikke? Det er jo den lukkede dør, du er bange for, ikke? Persson, hvis du kigger på teknikken på TV-aktien, hvordan ser den så ud? Jamen lige, altså nu har den jo bevæget sig vandret siden august måned i et interval mellem 6 og cirka 8. Og jamen, kan vi komme igennem de der 8, så kan det jo blive sjovt, fordi så er der jo masser af huller i sådan en dagsgraf hele vejen op, og de skal jo lukkes på et tidspunkt. Man kan jo stå og drømme højt om 14, og nu har vi jo set aktier, der er steget, vi nævnte jo lige Hinta Maurits og shipping, der er steget 200%, så man tror det ikke, men pludselig så er tingene deroppe, så det kan da godt være, at man skal stikke en tog i vandet der og sige, jamen jeg vil prøve. Det kan i hvert fald se sådan ud. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal have den over 8, og så sige, jamen så tager jeg den derfra, eller om man tør tage den i aften, når børsmarkedet åbner, og sige, jamen så er der gang i den. Det er jo lidt din strategi, Lars Persson. Du lader den gerne løbe lidt, før du sådan hopper helt omkring, og så er du helt med på, at du ikke kommer med helt ned fra bunden af. Ja, sådan er vi lidt forskellige, så jeg vil jo nok bede den om at bryde de der $8, før jeg ligesom hopper og klapper til den, ikke? Og så kan man jo gå drømme højt om, at den, ja, måske engang i december når 14, ikke? Så man da, den bare om det, ja. Så ser vi, hvad den svarer. Thomas, en anden Thomas end ham, der var med lige før, han kunne godt tænke sig lige at hoppe tilbage til Brexit. Tror I på Brexit-aftalen, spørger han, og skal man i den forbindelse skynde sig at sælge DFDS på den lille optur, inden at de finder ud af om et par uger, de alligevel ikke kan blive enige om detaljerne i aftalen. Giver det mening at spekulere i forhold til, om Brexit bliver en realitet eller ej, Lars Svendsen? Ja, nu rykkede han jo op. Han var nede og vinde på 25-30 stykker, og så har han så kørt en tur opad igen. Og man skal også sige, at DFDS er jo også klemme i Tyrkiet, fordi der har de jo sat 7 milliarder kroner på at købe det her for et år siden. Det var perfekt dårlig timing, det de viste dernede i det der. Direktøren også holdt op, jeg ved ikke, om det var derfor, men det er i hvert fald, hvad der er sket. Så de har ligesom 2 problemer, ikke? De der. Men i sig selv er DFDS jo en meget stærk virksomhed, og skal nok komme igennem det. Men jeg vil nok sige, hvis jeg havde den lige nu, så ville jeg faktisk nok sige lidt tak for pengene. Mm. Og så gå ud på siden og se, hvad der sker i morgen, om det holder nogle steder hen, eller fordi det ender i det rene ged derovre. Jeg tror sådan set selv på, at den kører videre til januar, så bliver udskudt. Men DFDS er, som virksomhed er den god nok, men de ydre problemer der, jeg ikke ser, at man skal skynde sig ind i den. Men Lars Persson, uanset hvad aftalen eller hvad afstemningen den ender med i morgen, så vil der jo stadig være ufattelig meget tvivl om, hvordan og hvorledes det hele kommer til at køre, og hvor lang tid det hele kommer til at tage, inden at de for alvor er ude af EU. Så DFDS, hvad vil du sige til den? Jamen, den er jo stadigvæk, lige med gårsdagen eller den her uges stigning, er den jo tæt på at bryde den faldende trend. Så altså, hvis man ikke har den, så vil jeg vente med at se, hvad der sker. Har man den, jamen, så kunne det jo godt være, at man skulle cashe ud, hvis man var heldig at købe på 220 eller et eller andet, så tag tage den lille gevinst, der er, fordi det bliver noget rod, og som Laura siger, så er det jo stadigvæk udfordringen i Tyrkiet, og der skal være skropper, og vi ser... Nej, det er det ikke med, det er det ikke med, det er stort set det. Det er lige med i den der ballade. Nej, men de skal jo også have nogle skrubber til Middelhavet og sådan noget, er det ikke ja, det? Ja, Middelhavet skal der sætte skrubber på, men ikke på heroppe er det allerede, kan man sige. Ja, det ved jeg godt. Ja. Og så er det jo sådan det der med, hvis handlen går ned på verdensmarkedet, så er de omvendt i DSV, og så ejer de jo en del af materialet med skibe og sådan nogle ting og sager, så der får de nogle omkostninger. Så man skal måske også lige åbne deres årsregnskab og se, hvordan ser gælden ud i forhold til, hvis indtægterne går ned, ikke? Okay. Godt, vi hopper videre til en lidt mindre aktie. Det er Rasmus, der spørger, om vi kan få en analyse af NP Investor. Og så skriver han, jeg ved godt, at herr Persson er en del af det, men hvorfor er den ikke en stigende trend? Og ja, Lars Persson, du er nemlig en del af det. Det betyder, at du ikke kommer til at udtale om det her i klubben. Der er simpelthen for meget interesse, fordi det er vedkommende i forhold til at snakke NP Investor. Lars Svendsen, du er ikke en del af noget som helst. Du kan godt forholde dig kritisk til det. Vi er ikke blevet børsnoteret endnu. Jeg tror, hvis vi bliver det, så vil vi en fantastisk kurs. Jeg har desværre ingen aktier i verdensfirma. NP Investor, ja. Hvis at du bare sådan skal forholde dig til, om den er pengene værd, eller hvad vil du sige til den? Jamen, det er jo lidt mærkeligt firma, fordi så vidt jeg forstår det, så har de jo, det er jo kun en børs i 8 millioner, ikke? Og de har brugt en hel masse penge på at bygge markedsind op på det her følgetrading, hvor man kunne gå ind og lægge sig og sige, jeg vil gerne handle ligesom en eller anden, de havde. Og det har de så lavet om på her for nylig, har jeg forstået på det hele. Ikke? Er det ikke rigtigt, Lars? Det har man opgivet. Jeg ved ikke, om det er helt opgivet, eller man bare har opgivet noget af det. Men man kigger i hvert fald på, hvordan det skal være hænge sammen, ikke? Ja. Så altså, jeg er lidt svært ved, så de skal ligesom genopfinde sig selv. Det er vel den meget korte beskrivelse af det, ikke? Og hvad hedder det? Det er... Altså, finansindustrien på det punkt er jo... Det eneste er, at den er jo faldet fra... Den kom ud på børsen, så den er jo faldet fra over 15 kroner, ikke? Står der her på Nordnet, det var ikke det rigtigt. Men også til 85 øre, ikke? Mm. Så ved jeg det. Den er jo nede i en eller anden grad, hvor der ikke er meget tilbage, så ved jeg det. Det er jo lige før, vi kunne købe det, Persson, du og jeg, og så... Det kunne vi godt. Så kan vi se, om det var... så skal det hedde NB Investor i stedet. Nå, men det er jo det, der er ligesom, at det er jo det med, at et børsnoteret selskab har jo altid en, normalt i hvert fald, en værdi ved, at man kan jo så begynde forfra at bygge noget op, og det gælder jo trods alt også i finanssektoren, så jeg kan ikke svare på det, jeg bare sige, jeg har ikke haft aktier i den, og jeg har heller ikke lyst til at have det, men altså, værdien er jo snart lidt ingenting, så... Du står ikke og flink, bare fordi Persson så ved siden af dig? Jo, det er jeg skam også flink, fordi Persson, det kan du godt regne med, jeg behandler ham penge. Jeg ønsker for eksempel, at Persson skal tjene så mange penge som muligt. Det gør jeg. Jeg vil da gerne have, hvis vi nu skal hvad hedder det, gå arbejdsløse her næste stykke tid, ikke? Okay. Så kan altså, det er bedre at gå herfra med 50.000 end med 20.000. Nej, du er en flink mand. Jamen, det er rigtigt. Ved du, jeg regner med, at jeg skal gøre, fordi jeg fik en idé en dag herinde, hvor jeg tror, det var Pernille, der stod og snakkede om, at man skulle kunne købe middag med mig. Hvor jeg kunne ligesom bore en buffet, ligesom det bliver jo så ikke de der penge, vel? Men det ville da være meget godt. Så kunne jeg ligesom, vi havde en hjemme i Nordsjælland for halvanden år siden, der hedder Jens Omgang, så gik han sådan rundt, fordi han havde ikke noget at leve af. Så gik han sådan rundt og spiste måltider hos forskellige folk. Svendsen, jeg vil gerne have en flue på væggen til den middag, det kan jeg godt fortælle dig. Nå, okay. NP Investor, der vil du nej, altså... Nej, du er en flue i suppen, så går du. Der vil du altså ikke sætte dine penge, kan jeg høre, selvom du er flink, når du kigger og laver den her umiddelbare analyse. Jeg vil lige sige, at du har ikke sådan dykket helt ned i den. Nej, det har jeg jo ikke, fordi det er ikke noget, det ligger lidt... altså, der er aktier, som vi som ikke... Jeg fra starten af, jeg jo ikke se ideen i det. Perspektivet andet, fordi folk, der havde forretningen, men ikke for os almindelige investorer, det er jo det synspunkt, vi hele tiden har. Det er altså det, vi kan rose os af Aktieinfo, det er jo, vi prøver jo at se det på investorernes vegne, og hvis selskabet går på børsen, så kunne det jo godt være, at det var til mere gavn for selskabet, og de, der ejer selskabet, ledes og alt muligt andet, end det er for os som investorer. Mm. Og det har jeg lidt svært ved at se på den der. Er det noget, jeg har brug for? Kan det blive helt fantastisk forretning, og kan vi stige til 100 millioner for 8? Så skal du være med selvfølgelig, men... Jeg kan ikke rigtig se den, du. Okay. Fair nok. Lars Persson, vi lukker ham ud af buret igen og tager ham med til det næste spørgsmål. Det kommer fra Henrik. Henrik, han vil gerne have, at vi kigger på F.L. Schmidt. Han vil gerne have Lars' mening, men Lars Persson, kunne vi ikke også lige tage et kurvekig og se på, hvordan den ser ud rent teknisk? Ja, der ser den jo skrækkelig ud. Altså, det er bare en faldende trend hele tiden, og nu kom der også en nedjustering, og der har været god omsætning i den. Jeg ved ikke, om folk nu... sælger ud og tænker, at så kan det også være lige meget. Det blev ikke det her helt fantastiske, som jeg drømte om. Jeg ved ikke engang, er Novo og Lundbæk, har de fået solgt ud af deres? Eller de var jo med i sådan en redningsaktion. De har 10% tilbage. Stadigvæk for gamle dage, hvor man var bange for, at der skulle komme nogen fra udlandet, eller de tænkte, at det var en god investering. Men altså, det er lidt svært for de her mine og cement. Hvad siger du så? Der var nemlig en meget skæg point omkring, det var jo, at ham her, Huno Rasmussen, der var chef i gamle dage ude på F.L. Schmidt, indtil Schultz kom til, at han er jo noget involveret i hele det der spil med Lundbæk-fonden, og han er også med i tryk og så videre. Så ja, der var nok et eller andet der om, at han ligesom havde sagt, min gode gamle virksomhed, jeg skulle ikke til at købe noget af det, og det kan jeg godt forstå, men så derfor så blev Onovo og Lundbæk er ret gode venner på cigarplan. Mm. Kan vi ikke kalde det for det? Hvis der er noget, der hedder det mere. Altså, hvor man sidder og ryger i en eller anden Nobelklub, ligesom vi er en Nobelklub, så har de sådan en endnu finere Nobelklub. Og Nobel var jo også en gammel cigarmærk. Men det har de. Og Novo og Lundbæk er faktisk meget, sådan... De er pals. Var det også det, der Kåre Schultz, han hoppede over fra Novo til Lundbæk? Okay. Ja. Cool. Nej, ja, altså måske ikke på det plan, men jo, det tror jeg. Nå, okay. Cigarrene han var på bordet. Han vidste bare ikke. Ja, okay. Fair nok. F.L. Schmidt, spændende aktier, Lars Persson. Jeg takker nej. Men okay. Svendsen takker ja, eller hvad? Nå, jeg er mere bare, at vi er nede, hvor... Altså, jeg har jo sådan en idé om, hvad jeg synes, det der butik skulle være værd, og at de går sådan set nogenlunde godt fremad med tingene på deres forretning. Cement går faktisk salgsmæssigt meget godt frem, men de tjener ikke så mange penge på det. De er kinesere igen. Men det er jo klart, hvis kineserne laver lige så god kvalitet som F.L. Schmidt, så er det jo ikke derfor, de er billigere. Men der er der sådan set ret meget at lave på, i ordre, men ikke noget, de tjener så meget på. Og så de også regulerer deres priser ned for at være med over for kineserne. Det har de faktisk bevidst gjort. Mm. Det er ikke engang løgn. Det kan I læse et andet sted. Og så det andet er, at metal... Det kan man jo ikke bare smide ud. Det kan I læse et andet sted. Nej, men man kan jo ikke bare stå og sige det, men de har rent faktisk ligesom accepteret at gå ned i pris for at være med mod kineserne. Okay. Men det andet er så metal, og der går det sådan set... der går det lidt langsomt frem, men det går faktisk ret godt. Så jo, jeg vil hellere have F.L. Schmidt, end jeg vil have stålværket op. Det er jo en intelligent virksomhed. Det er jo det samme med Vestas. Det er jo bedre at levere vindmøller, end at have vindmølleparker. I øjeblikket, der tror de alle sammen, de har købt vindmølleparker, fordi det er rente og finans og alt det der gøj, og der løber grønne penge ind. Så det er jo bedre at lave det skrammen, som de køber, end det er at have en vindmøllepark. Og tilsvarende med F.L. Schmidt, det er bedre at levere F.L. Schmidt, end at have en mine. Det gode gamle aktieråd fik vi dermed. Lars Persson, der er også noget, du hellere ville have end noget andet. Eriksson hoppede ind på din... Ja. Portfølje i går, Wirecard blev smidt ud. Hvad var det ellers, der skete der? Ja, og så købte de her Petroleum Geoservice, som også kom med regnskab i går, og steg pænt over på den norske børs. Jamen, altså, Eriksson har vi jo flere gange sagt, at og jeg har også haft den her et par gange i Millionærklubben, efter de har fået nye ejere. Den ene gang blev det til noget gevinst, og den anden gang blev det til noget tab. Og nu satser jeg på igen på, at det bliver til noget gevinst, selvom vi har i hvert fald den her sendetilladelse kort tid tilbage. Markedsdeltagerne var også glade for den, så jeg håber da, at den kan komme op på 95. Og så er der selvfølgelig spørgsmålet om, først det bliver tredje gang, der bliver lykkens gang, og vi bryder igennem det. Så kan det godt være, at vi skal overveje, at vi siver lidt tilbage, at man skal sælge der. Men jeg håber da, at den bryder igennem. Og så kan man jo gå og drømme om, at den nærmeste er jo fra 2015, hvor den er oppe i 110. Og så skal vi jo tilbage til 2007, hvor den var i 130. Men lad os nu... Få 700 i år 2000. Ja, det var det. Så, jeg tror ikke, at træerne vokser så højt ind i himlen igen. Lad os se. Jeg havde faktisk en reminder, for jeg er god til at huske, der var engang nogle danskere, der har spurgt herinde om Rentokil, som jo rent var dansk selskab, ikke? Og Sus Berntsens barn og alt det der. Jeg vil bare sige, jeg kan i tak om det, fordi der er jo mange, der har den stadigvæk, og jeg har faktisk solgt mine. Jeg har så solgt dem for tidligt, kan man sige. Jeg har solgt på 385. Vi havde en, der spurgte på 234 stykker om det var noget lort, og så sagde jeg, at jeg synes, at jeg skal holde ud. Men nu koster den faktisk 450, og pund er så stedet en lille smule på det sidste, ikke? Det er måske stedet 3-4%. Men jeg har faktisk solgt den, fordi jeg mener, at kursen er ret pæn op, og at hvis det her Brexit-gøjl kan gå over og genere dem. Det er rent et gammelt spørgsmål, der engang var, og hvis vedkommende holdt ud der, så har han jo fået for dobbelt penge. Og nu tror jeg altså, at Rentokil er meget godt betalt, men det er rent oplysning til borgerne og samfundet fra min synspunkt, men sådan har jeg selv gjort, og så kan I gøre, hvad I vil, men jeg vil bare sige, at hvis I har rigtig okay, så skal I måske lige kigge dem. Dejligt, Svendsen, med god hukommelse, det sætter vi stor pris på. Tak, fordi du vender tilbage til nogle af de mange spørgsmål, vi har fået ind her i løbet af Millionærklubben. Vi skal til at sådan stille og roligt rundt af de herrer, men hvis man ikke kan vente helt til på mandag med at høre mere fra os, altså kan man jo suse forbi vores hjemmeside, hvor der lidt senere på dagen bliver uploadet en lille podcast, 10 minutter, hvor Lars Persson og jeg, vi kigger lidt fremover og ser, hvad der kommer til at ske og præge markederne i næste uge. Og der er ufattelig mange ting, især en masse regnskaber, Lars Persson, vi samler op på nogle af dem og ser, hvad der er for nogen, vi kommer til at holde øje med og dykker ned i næste uge i Millionærklubben. Et sidste blik på det aktuelle marked, herr Persson. Ja, men vi retter sig, svenskerne er rullet i plus, og det er nordmændene også, og tyskerne er lige rundt nullet, så vi ruller den rigtige vej for os, der er permabull, så det er dejligt. Og så fik vi også lige det der bullis på plads igen. Mig, der stod og kom til at bytte lidt om på det, men det tror jeg forhåbentlig, at vi fik rettet op på. De herrer, Lars Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Som altid, en fornøjelse at have besøg af jer her. Tak til alle jer, der skrev ind og stillede spørgsmål. Vi prøver at samle op på nogle af dem, men lige nu, der er der altså nyheder. Klokken, den er 10.